telefon ettim, sağ olsun hiç yüksünmeden görev kabul etti, hoştu geldi. Ben teşekkür ediyorum kendisine ve kürsüyü kendisi alır. Hocam teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Teşekkür ediyorum. Benim şahsımda Kur'an'ı merak ettiğinizi düşünüyorum. Herhalde yanılıyorum. Çünkü şöyle bir olay var. Kur'an-ı Kerim uzun yıllar belirli bir kadronun kontrolünde kaldı. Aynı ehli kitabın kontrolündeki Tevrat, İncil gibi, kitab-ı mukaddes gibi. Belirli kişiler bunu kendilerinin anlattığını, anlatacağını söylediler. Yazdılar, çizdiler. 12-13 asırdır da bir anlayış devam edip gidiyor. Şimdi bu anlayış da topyekun. Kur'an'ı incelediğimiz zaman Kur'an'ın kendi koyduğu ilkelere aykırı. Onun için Kur'an'ın hakikaten bir hayat kitabı olması, hani Enfal'deki gibi ne diyor orada, size hayat verecek şey, bize hayat verecek, topluma hayat verecek. Hatta Şura suresinin son ayetlerindeki ifadesiyle bir ruh, indirilmiş bir ruh kişiye, topluma bir ruh olması gerektiği yönünde Kur'an'ın özelliği olmasına rağmen bildiğiniz gibi başta Müslüman olduğunu iddia eden ülkelerin tümü, kesimin tümü affedersiniz leş gibi kokuşmuş durumda. Yani onlara Kur'an ruhluk yapmamış. Onlara şahıslarına da, toplumlarına da Kur'an, ruh, can olmamış. Hepsi meyit-i müteharrik olmuş, gitmişler. Bu neden olmuş, nasıl olmuş? Ben önce bir giriş ve Hakkı Yılmaz kimdir, ne yapar noktalarını size bir arz edeyim. Ondan sonra sizden gelecek görüş, düşünce, soru vesaire onlara karşılık vereceğim. Ve bu ara bu konuyu yaptıktan sonra lütfedip bizi adam yerine koyup buraya davet eden değerli hocalarıma da saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben düzenli bir öğrenim görmedim. Fakir bir ailenin çocuğuydum. İlkokuldan sonra dayak değnek bir Kur'an kursuna götürdüler, yazdırdılar. Sonraki hafız edildik, sonraki Arapçaya başlatıldık. Vesaire gibi aşamalardan geçtikten sonra ticarete başladık. Ama daha önce yine bizi yetiştiren kurslarda da uzun süre veya kısa sürede diyebilirim ona tekamül hocalığı gibi bir Arapça hocalığım da oldu. Ve ondan sonra ama Arapça araştırma ve diyelim ki sünni kitapların Arapçalarını, orijinalini okuma noktasında hiçbir zaman iş hayatımda falan uzak durmadım, hep okudum. Şimdi bu da bana Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, onu şey yapıyorum, yemek yemeden dururum ama kitap okumadan durmam. Bir sokağa, bir yere gittiğim zaman orada yani kitap götürmediysem, kitap bulamazsam yol boyunda gazete ararım, bir gazete kültürü bulup onu okumaya gayret ederim. Bu özelliğimi de söyleyeyim. Zaman oldu, sene zannedersem 80'li yılların başlarıydı. Turan Dursun adında birisi çıktı. Din Bu diye bir seri kitap yazdı. Arkadan İlhan Ersel diye profesör unvanlı birisi çıktı. Şeriat ve Kadın diye bir kitap yazdı, biliyorsunuz. O kitaplardan herhalde haberiniz var. Ayrıca bir de Kutsal Kitapların Eleştirisi diye bir seri kitap yazdı. Şimdi ben şu şeyi tespit edemedim. Yani Kur'an Bursu'nun hocası İlhan Arsel mi? İlhan Arsel'in hocası Turan Dursun. Hocalarım bunu... Turan Dursun hocası herhalde, öyle zannediyor. Bak şimdi ona böyle değerli bir şey var. Hocası dedim ya, bir fiil hocalık yaptı. Hayır, akıl hocası ya. Akıl hocası mahiyetini söylüyorum. Ama şimdi boşlukta olan Türkiye'deki gençleri bunlar çok muazzam etkiledi. Her nereye varsak onlardan bir tane iddia ortaya çıktı, ortaya atıldı. Şimdi bunlara cevap verilmesi lazımdı. Bunların hapt edilmesi lazımdı ilmi tabirle ama bunlar yapılmadı. En sonunda Süleyman Ateş Hoca bunlara karşı bir kitap yazdı. Söyleyeceğim ifadeyi inanın kendisine mektupla da bildirdiğim için burada söylemem gıybet olmayacak. Onu söyleyeyim. Ama Süleyman Ateş Hoca'nın yazdığı diyelim ki 137 sayfalık şeye var ya, kendisi için de 500 sayfa reddiye yazmak gerekiyordu. Çünkü ötekilerin iddialarından daha berbat bir içeydi, yani savunmaydı. Bunu belki de gördünüz, belki de biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz. Şimdi bu noktalarda hareket ederken ben bu kitapları okudum. İnceledim. Baktım ki kutsal kitaplara yapılan eleştiriler Diyanet'in yapmış olduğu meal var ya, o baz alınarak Kur'an'a saldırılmış. Şeriat ve İslam kitabına baktığınız zaman aslı astarı olmayan söylentiler, rivayetler baz alınarak İslam'a saldırılmış. Öyleyse ben de bu kadar çalışmalarımın içerisinde Allah'a çok şükür, bu hani şöyle sarfıyla, dahıyla, belaatıyla, Arapçaya vesairede hakim olduğumuzdan dolayı dedik ki bu ayetler üzerine kendimiz bir çalışma yapalım. Ve çalışma yapmaya başladığımız zaman haddiler mi Kur'an'ı onlar eleştirebilecek, bir şey yapabilecek? Mümkünatı yok. Düşündüm ki yahu bu Turan Dursun'dan önce İlhan Arsel'den evvel Diyanet'in mealini o yahut da o rivayet hadis kitaplarını Müslüman olarak bizim eleştirmemiz lazımdı. Onları tahsih etmelerini istemek bizim üzerimize farzdı. Biz yapmadık, o adamlar yaptı. Ve böylece hem Tebiyin-ül Kur'an çalışmamızda hem meal çalışmamızın sunumunda beyan ettiğim üzere biz böyle bir çalışmaya mecburiyetten başladık. Bu çalışmaları yaparken burada içinizde bilenler var, hocalarım da bilir. İki çeşmelikte Selamet Konağı diye bir yer var bir dershanem ayetinde. Orada Kur'an dersleri yapılıyorlar. Süleyman Karagül abim vesaire böyle bir grup. Orada yaparlarken biz de oradaki çalışmalarımızı sunmaya başladık. Arkadaşlara fotokopi olarak falan dağıtıyoruz. Sağ olsun Süleyman abi ve diğer arkadaşlar dedi ki bunlar kitaplaşsın. Ve bu sadece burada 5-10 kişiyle falan kalmasın. Bu dağılsın, herkese yayılsın, bundan istifade edilsin dedi. Ve biz de böyle bir çalışmaya başladık. Ve kitaplaştı. Çok şükür İngilizce'ye çevrildi, meal çevrildi, mecelle çevrildi, makaleler vesaire falan gibi yurt içinde, yurt dışında yani çok güzel şeyler gelişmesini sağladık Allah'ın izniyle. Bu Kur'an'ın kerameti olarak görüyoruz. Şimdi burada Kur'an'ı anlarken, şimdi ben size bazı öz noktalar şey yapacağım. Çünkü sizleri Allah'ın izniyle geleceğin allameleri olarak görüyorum. Buna mecbursunuz da. Yani bu görevi birinci planda tutmaya mecbursunuz da. Bunu bilin. Çünkü dünyanın, ülkemizin, çevremizin, akrabamızın, hısmımızın buna ihtiyacı var. Şimdi zannetmeyin ki yani o kadar okullarımızda hocalar çoğaldı gitti. Hayır. Hocalarımız yani ismi olarak çoğaldı ama bak burada Allah selamet versin. Hocalığın zirvesine çıkmış. Halk toplumunda yeniden öğrenciliğe başlamış. Böyle hoca olacaksınız. Yani bir şeylerin araştırmasına bakacaksınız. Rasim Hocam gibi. Anlatabildim mi? Yani ben hoca şu kadar yaptım. Emekli oldum. Şöyle oldum. Hocalık o demek değil. Şunu bilin. Yani şöyle arz edeyim. Bu hayatta Kur'an'ı anlama noktasında içimizden birisi, yani şuradaki arkadaşlarımdan tek bir tanesi bile inanın ki, bak inanın ki tek bir tane kelimenin özgün manasını bulabilirse, toplumda paylaşabilirse veyahut da daha evvel yanlış olarak kullanılan bir edatın anlamını doğru olarak ortaya çıkarabilirse, insanlık tarihi üzerinde çok büyük hizmet etmiş olur. Şimdi Kur'an'ın, şimdi biliyorsunuz çoğu şeylerde, bak burada yorumlu meal tabir edilmiş. Mesela yorum sözcüğü nedir, ne değildir, doğru mu kullanılıyor, eğri mi kullanılıyor? Ben kardeşiniz olarak yanlış kullanılıyor diyorum. Kur'an'ın ayetlerinin tevhili, müteşabih ayetlerinin tevhili gerekir. Tevhil yorum demek değildir. Tevhil anlamı, müteşabih anlamı elimizdeki klasik şeylerde hep yanlış. Bu yanlışların kaynağı ne? Onu söyleyeceğim. Hocalarım müsaade ederler herhalde, şunu söyleyeyim. Bu bir genel kuraldır. Dil bozulursa din bozuluyor. Bakın Arapça dili bozulduğu zaman, sözcüğün öz anlamı ortadan çıkarıldığı zaman var ya, din bozuluyor. Şimdi size şu noktayı ifade edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in müteaddit ayetlerinde Kur'an'ın Arabiyyen indiği ifade edilir. Biliyorsunuz. Arabiyyen sözcüğünün anlamı, biliyorsunuz, bir araba nispet edilme noktasıyla Arapça deriz. Ama bir de aynı kökün İrab masları vardı ki İrab'dan da dediğin zaman en üst seviyede dil bilgisi kurallarına ve belagat, edebiyat kurallarına da uygunluk demek. Bunun her ikisini birden ihtiva eder Arabiyyen ifadesi. Şimdi Musaf'ın, şimdi benim hareket noktalarımdan bir tanesine de şey yapacak olursak, bu Arabiyyen oluşuna dikkat ettiğimiz zaman Kur'an bugünkü düzenlenmiş Musaf üzerinde çevirilerde ve anlayışlarda, secavetinde veyahut da kıraat oluşturulmasında, hareketlerimizde var ya, Arabiyyen özelliğine uymayan binlerce nokta var. Ben bunları teşhir ettim. Hem tespit hem de teşhir ettim. Bunun ötesinde bir nokta daha var. Kur'an-ı Kerim'e de Cenab-ı Hak ilk indirdiği peygamberine görev verirken Kur'an'la ilgili, daha Kur'an'ın künhü ortada yokken, ikinci grup vahide söyleyeyim, Müzzemmil suresinde ne der emir olarak? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Kur'an'ı tertille. Hem de mef'ulü mutlakla getirmek suretiyle bir vurgu getirir. Ama biz tertili, bakın burada bir noktaya şey yapacağım, burada Burra abilerimiz var, hocalarımız var. Bakın, biz tertili sadece kıraatla tertile getirdik. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an'ı tertille oku demiyordu. Kıraat tertili yok ayette. Bir incelik söylüyorum size. وَرَتِّلِنُ قُرْآنَ تَرْتِيلًا. Biz dediğim gibi bunu tuttuk, kıraatla tertile getirdik. Şimdi tertilin anlamı ne? Tertil sözcüğünün anlamı kesinlikle dişler gibi birbirinin üstüne binmeden, birbirine karışmadan nesnelerin dizimi demektir tertil. Yani direk dikersiniz, çubuk dikersiniz, birbirine değmeden, ikisinin arasında boşluk kalmak suretiyle yapılan bir iş demektir tertil. Kur'an'ı tertille diye gelen ilk emirde verilen emir şuyudur. Sana vahyedeceğiz. Onun devamını Ala suresinde biliyorsunuz, seni ru'yuka felâ tensâ ifadesiyle görüyoruz. Sana vahyedilecek, kavli sebil gelecek. Onları birbirine karıştırma. Her gelen necmi, her gelen ayet grubunu birbirinden ayır. Emir buyudu. Çünkü bir şey daha var. Şimdi bazı arkadaşlar buradaki tertili, Kur'an'ın kıraatındaki tertile indirgerler. Ama biliyorsunuz ki tertilin geçtiği bir başka ayet daha var. Neresi o? Hafızlar parmak kaldırsın. Evet. Furkan suresinin 32. 33. ayetinde Cenab-ı Hak ne diyor? وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا Biz kendimiz de o Furkan'ı, o kitabı var ya, tertilledik. Sana indirirken A konusunu B konusuna, B konusunu C konusuna hiçbir şeyi birbirine karıştırmadık. Hepsi tertillidir. İnişinde tertillidir. Ama şunu bilin. Elinizdeki mushaf tertilli değildir. Sorunun kaynağının bir tanesi burasıdır. Elinizdeki mushaf tertilli değildir. Bunun acizane bizim meali görmüşsünüzdür. Necim Necim Kur'an meali iniş sırasında diye orada biz teknik ve semantik ölçüleri dikkate almak suretiyle Kur'an'ı necim necim tertilleme gayretine düştük. Ama haddimizi bilerek şunu da beyan ettik. Bu ilk bir adımdır. Bundan daha mükemmelin bu nihai bir çalışma değildir. Tam doğrusu bu değildir. Bunun daha doğrusunu yeni gelen kuşaklar ve hocalarımız yapacaktır diye de not ettik. Ama bu bir gerçektir. Bunu bilin. Kur'an'ı anlamak için, bakın, Kur'an'ı anlamak için çok büyük şeye gayret yoktur. Bunu biliyorsunuz, Kamer suresinde mükerrer gibi gördüğümüz ayet var. Biz Kur'an'ı kolaylaştırdık, öyle mi? Behel bin müddekir. Öğüt alan yok mu? Kur'an kolaydır ama öğüt alan yok mu? Peki, ne kadar bilgi lazım deyin ki Arapça olarak da onu söyleyeyim size. Bakın müttekir sözcüğünü çözecek kadar bilginiz varsa Kur'an'ı inanın baştan sona anlarsınız. Sadece müttekir sözcüğünü. Bu sözcüğün aslını bilenleriniz var mı? Bakın müttekir sözcüğünü müttekir şeklinde lügatlarda arıcı olsan bulamazsın. Sen bunu söyleyeyim. Zikirden mi? Ha, zikirden gelir. İftial babı. Bak şimdi bak hani o kadar şimdi bir zincir kuracağız da hocam hemen oradan sağ olsun destek verdi. O zikirden gelir. Orada değişim vardır. Hatta iki tane değişim vardır. Tenin dala değişimi, zenin dala değişimi vardır. Yerde mi geçiyor? He? Vay o 6-7 tane vardı öyle şey oldu. Ha. Şimdi yani o iftial babındandır. Bildiğiniz zikir sözcüğüdür. Anlatabilir mi? Ama zekere eskürüğü tutup da istekere eskürüğü dediğin zaman öyle çekilmiyor. Arap dilinde kolaylaştırma noktasından ittekere eskürüğü diye çekiliyor. Ha, bu kadarı bildiğiniz zaman bu işi çözersiniz. Ve birisi bir şey anlattığı zaman da gerçeğini bulursunuz. Şimdi dilin gereği yani doğru anlaşılması noktası neden gerekiyor? Bakın size şöyle bir şey arz edeceğim. Bundan yaklaşık 10 sene önce Kayseri'den bir arkadaşımız, Allah selamet versin, hocalarımızdan bir tanesi bir mail attı. Dedi ki, Hakkı Bey, internette bir yazı dolaşıyor. Allah matematik bilmiyor diyorlar. Bu yazıyı bileniniz var mı? Bunu internette, ateist sitelerde, şurada, burada falan biliyorsunuz değil mi? Miras konusunda. Ha, miras konusunda. Zaten Allah matematik bilmiyor dedikleri bildiğiniz Nisa suresinin 11. ve 176. ayetlerindeki geçen kelale ifadesinden kaynaklanan bir durum. Şimdi bir bütün var. Bütünü hani bayağı kesir noktasında tutuyorsunuz, yüz kabul ediyorsunuz. Paydayı bölüştürüyorsunuz payları, sonradan topluyorsunuz, yüz böldünüz ama 125 çıkıyor. Bakın, 125 çıkıyor. Kimin yaptığı meal olursa olsun, kimin yaptığı tefsir olursa olsun, kesinlikle her yapılan hesapta bu böyle oluyor. O zorlama yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor falan filan. Sebep ne biliyor musunuz bunun sebebi? kelale sözcüğünün yanlış anlaşılması. Bakın, kelale sözcüğünün yanlış anlaşılması. Hani demin demiştim ya, dil bozulursa dil bozulur. İşte o. Şimdi, kelale sözcüğü. Meallere bakın. İstisnasız. Tabii. Ben tetkik etmedim. Ben ömrümde hiç eleştirmek için, tetkik etmek için kitap okumadım. Hiç ama. Her okuduğum kitabı, nerede ne kitap bulursam okurum ama istifade etsem diye okurum. Tenkit etmek için, eleştirmek için ne yapmış, ne etmiş, hiç kitap okumadım. Onun için bakın, göreceksiniz şey şudur. Kelale sözcüğüne verilen bir yanlış anlam. Kelale sözcüğü Arapça bir sözcük değil mi? Bunu Bedevi türettiği zaman bunun bir anlamı vardı. Toplumda bir anlamı vardı. Lugatlarda da bir anlamı var bunun. Ama gelip de tefsir piyasasına, tefsir esnafının eline baktığınız zaman kelale sözcüğünün anlamı lugattaki anlam değil. Neden değil? Hikayeye bakın şimdi. O ayetin şeylerine baktığınız zaman Halife Ömer sahabeden Cabir'e sormuş. Üstad işte bu kelale ne demektir diye. Ne demiş? Birisi ölecek. Eşi olmayacak. Anası babası var. Ha, eşi var. Çocukları yok. Anası babası var. Kız kardeşi var. Kelale'nin tanımı bu. Adamlar böyle yapmış. Cabir'in tanımını ona getirmişler. Ve Cabir'in getirdiği tanıma göre o günden bugüne Arap dilindeki nedir? Ya bu Kur'an Cabir'e gelmemiş ki. Arabiyen geldi diyor Cenab-ı Hak. Arabiyen diyor. Ama Cabir'ce ifade şeyiyle, Cabir'ce tefsir yapılmak suretiyle adamı öldürüyorsun. Kim olursa olsun. Çoluk çocuğu yok. Kocası var. Anası babası var. Yandan kardeşleri var. Onlara mirası taksim ediyorsun. Ondan sonra 100 taksim ettiğini 120 çıkarıyorsun. Halbuki bugün bakın sıradan bir lügata bile bakın yani. Kelale sözcüğüne baktığınız zaman lügata Türkçe'de Anadolu'nun değişik yerlerindeki kullanılan bir kellik sözü vardır. Kelleşme, kel kalma. Yani başı kelerme değil. Anadolu'da kelerme dedikleri zaman kimsesizliği ifade eder. Bildiğin Anadolu'daki gelme kullanılan sözcük gibi. Kimsesiz kalma demektir. Kelerme kimsesiz kalma demektir. Bunun anlamı kocası olmayacak. O asli şeydir. Asli mirasçıdır. Birinci derecede. Ana, baba, çor çocuk, asıl ve furu bir insanın aslındandır. İnfiradına sebep olmaz bunlar. Bunlara zekat, fitre vesaire destek falan verilmez. Ama kız kardeş, oğlan kardeş olursa yandan ona verilir. Zekat da verilir. Biliyorsunuz fıkıhta, hocalarım burada. Onlara zekat da verilir, fitre de verilir. Ama anaya, babaya, dedeye, nineye, yukarı doğru, usule, furuva da, yani çoluk çocuk, torun vesaire, oraya da işlemez bu kural. Bunun anlamı şu, birinci dereceden mirasçısı olmayıp, yandan kız kardeşleri, oğlan kardeşleri mirasçı olmuş kişi demek kelale. Kelale'ye orada baktığınız zaman, bu anlamıyla, yani sözlük anlamıyla getirip bunu anlamlandırdığınız zaman, ayeti meallendirdiğiniz zaman, ayeti tercüme ettiğiniz zaman göreceksiniz ki o iki ayette de mirasın üçte biri taksime girer, üçte ikisi de beytül mala bırakılır. İşte dil bozulursa din bozulur. Cabirce tefsir yapıldığından, cabirce meal yapıldığından dolayı bu iş böyle noktalandı. Bu noktaya geldi. Ateistler Allah matematik bilmiyor diye saldırıya geçti. Bunu bilin. Şimdi diğer hangi birini değil? Nisa suresinin 3. ayetine bakıyorsunuz. Yetim hukukuyla ilgili ayetlerde. Ayetlerdeki yetim sözcüğünün erkek, yetim, ilave, ekleme, çıkarma yapılmadığını anlayan yok, anlatan yok. Kardeşim metne sadaka. Allah'ın koyduğu kelimelerin kendisini Arap dilindeki sözcüklerle yapacak olursanız her şey farklılaşır. Her şey orijinaline yeter. Ama ne yapıyor? O ayetlere geldiği zaman kimsede bir şey yok. Geçmişten bugüne baktığınız zaman ortada bir şey var. Ayşe valideye yeğeni gelmiş de bu ayette Allah ne demek istemiş de Ayşe valide de ona şöyle bir açıklama yapmış da bilmem kimin açıklama yaptıklarını ayetin metni gibi meal yazdılar, metin yazdılar, tefsir yaptılar, dediğim gibi tercüme yaptılar. Onun için Kur'an'ın metnine sadakat ve dil. Birbirine karıştırmadan. Bakın şimdi birbirine karıştırmayla noktasıyla da ilgili size bir başka örnek vereceğim. Şimdi biliyorsunuz bu benim iddiam olmasın da şimdi bu necimlenme noktasında hocam burada orijinal vardı değil mi? Şimdi bazı musafların sonunda bunda yok. Burada varsa göreceksiniz. Musaf bittikten sonra, Kur'an-ı Kerim bittikten sonra Eyyühet Tali diye başlayan bir bölüm var. Burada başka şey var mı? Orijinalli. Mealli değil ama. Mealli olsun ama orijinalli olsun. Bir de onun sonunda Eyyühet Tali olan bölümü olsun. Furkan. Tasiyeti buydu değil mi? He. Tasiyet çok eskiden beri konulmuş hocam. Tamam, bak burada ha. Evet. Tabii. Yani tamam burada iyi ve tamam. Burada var. Tamam. Şimdi şunu bilin. Bir de yani ben sizi geleceğin allameleri olarak gördüğüm için bu tip konuları şey yapıyorum. Yoksa abdesti bozan şeyler, namazı bozan şeyler, orucu bozan şeyler falan filan. Bir şeyler girmiyorum. Sizleri inşallah geleceğin büyük insanlar olarak gördüğüm için. Şimdi bu hatim duası yapmışlar. Kur'an'ın sonuna bir hatim duası koymuşlar. Hatim duasından sonra da fi keyfiyeti secabendil vakı fil Kur'an'ın azim. Kur'an-ı Kerim'de vakı olan secabendilerin keyfiyeti anlamında burada bir bilgi var. Bir bilgi notu var. Bu bilgi notu aslında çok güzel bir şey burada. Yani Kur'an'ı anlamamız için, doğru anlamamız için de düzenli bir şey bu. Ama bir yere kadar. Bir yere kadar. Şimdi burada secaven sözcüğü var. Secaven sözcüğü bir kişinin lakabı. Secavendi diyoruz. Hocalarım, kurallar bunu bilir. Bu Kur'an şey yaparken hani Kur'an'ın içerisindeki hareketten sonraki duratları var ya, mim, cim, tı, lam, elif vesaire, onu koyan adamın, Tayfun Secavendi diye bir adamdır, onun ismini taşır bu. Şimdi, bunu hani televizyonda da söyledim, önümüzdeki programda seyredecek bu. Bu Ali İmran 7 ile ilgili birisi bana şey yapmış, sitem etmiş. Müteşabih ayet, Allah sadece ben bilirim diyor, çıktın sen de ben kendim de bilirim diyorsun falan filan gibi iddia şey yaptı da. Bu anlamı getirtiren Allah değil. Ama Allah razı olsun hocalarım burada o Tayfun Secavendi'nin yapmış olduğu secavente Ali İmran 7'de uymamışlar. Noktayı kaldırdı. Evet, noktayı oradan, o mini oradan kaldırmışlar. Hocam, Allah razı olsun Mustafa Hocam da çok güzel. Yani bundan sonra gittiğim yerlerde kullanacağım. Kulağıma bir küpe verdi. Musibeti hocam. Ümmetin musibeti. Ümmetin, o min var ya musibet, musibetül ümmet, ümmetin musibeti. Yani bir Tayfur Efendi'nin, anlatabildim mi? Oraya min koyması, Müslümanların Kur'an anlayışını bozmuş atmış. Hocam da çok güzel bir ifadeyle, musibetül ümmet. O min ne demek ki de musibetül ümmet. Ne kadar güzel yani. Allah selamet versin. Şimdi burada, bakın şimdi vereceğim örneğe dikkat edin. İşte burada min şudur, tı şudur falan gibi şey yaptıktan sonra ayınla ilgili bakın ayın harfiyle, ayın durağıyla oradaki konulan ayınla ilgili bir not düşürmüş ayına. Alametun aler rükû'i. Bu rükû için bir işarettir diyor. Yani bir de tefsir yapmış. İnkânel gâliû fî salâti. Burada salatı namaz olarak yazmış o anlayışa göre. Eğer ki okuyan namazda ise ve erade en yerka ve rükû etmek istiyorsa hani bir yanda okuyor ya ve rükû etmek istiyorsa fel münasib ile ona münasip olan en yerka fi tilkel alame ona münasip olan ona uygun olan bu işarette rükû etmesidir. Şimdi bak bundan sonrasına iyi dikkat edin şimdi. Neden? لِأَنَّهَا اِشَارَةٌ اِلٰى تَمَامِ الْقِصَّةِ وَالْمَوْزَةِ Çünkü o işaret konunun bittiğinin işaretidir. Kısacası. Kıssanın, mevzenin, daha doğrusu paragrafın ana konunun bittiğinin işaretidir. Bu güzel bir tespit. Bunu dediğim gibi bundan 7-800 evvel Tayfur-u Secaven'in kendi anlayışı, idraki içerisinde bu şeyi yapmışmış. Bu işareti koymuşmuş. Ama şimdi gelelim yeni yazılmış mealler, tefsirler diyelim. Ben tefsir sözü kullanmıyorum biliyorsunuz. Ben tebyin derim. Kur'an kendisi tefsirdir. Yine burada demin bir şey söyledim. Tertili anlattığım gibi. Tefsir sözcüğünün esas anlamını bilir misiniz? Bilmeniz lazım. Tefsir sözcüğü analiz demektir. İlk şeyi bedeviler atları, develeri, sığırları öldüğü zaman, pardon hastalandığı zaman onun idrarına bakarak kokusunu, rengini, bilmem koyuluğunu, açıklığını dikkate alarak onun hastalığının ne olduğunu tespit ederlerdi. Tefsirin anlamı budur. Buna şey yapacak olursak, bilinmeyen meşhur bir şeyin bakarak, inceleyerek, tahlil edilerek ne olduğunun anlaşılması demek. Ama Kur'an-ı Kerim'in bakıyorsun, ayatun beyinatun Kur'an-ı Mübin diyorsun. Hem bir taraftan Kur'an-ı Mübin diyeceksin, apaçık açıklayacaktın diyeceksin. Ondan sonra da ben bu şeye tefsir diyeceksin. Anlaşılmazdı, bilinmezdi de ben bunu bilinir hale getirdim diyeceksin. Bu biraz benim anlayışıma zıt. Ha şunu söyleyeyim, Kur'an'ın tefsire ihtiyacı yok. Ama Musaf'ın var. Yani demin dedim ya tertil yok. Onun için tertil olmadığından dolayı da tefsire ihtiyacı var. Şimdi bunu size bir şeyde örnekleyeceğim. Bunu olayı zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bakara suresinde bir Bakara suresine de ismini veren bir paragraf var. Bakara adının geçtiği bir şey var. Bakara suresinin 67 ile başlar. Bunları hatırınızda tutun. 73. ayetlerine kadar şey pardon. 72. ayete kadar devam eden paragrafta bu böyledir. Şimdi şuraya geleceğim. Orada Cenab-ı Hak tevhidi nasıl yapacağını da gösterir bize de. Ben onu girmeyeceğim. Burada onu anlatmayacağım. Orada işte sığır olarak gidelim şimdi. Onu kesmeye yazdılar diye bir ifade şey yapar. O orada biter. Ve ondan sonra aslında yepyeni bir şey başlar. Yeni bir paragraf başlar. Bu bölümler, şunu bilin. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikleri zaman Peygamberimizin İsrail'e ait kültürü yoktu, bilgisi yoktu. Onların kitabıyla ilgili haşır neşir olmuşluğu yoktu. Bunlar ne biçim milletti, ne biçim kavimdi, inançları neydi, tutkuları neydi, batıl inançları neydi, bunlar hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Bu bilgisi olmadığından dolayı Cenab-ı Hak Peygamberimiz Medine'ye geldiği zaman Bakara suresinin bu ayetlerini vahyetmek suretiyle İsrail'e ait Peygamberimizi bilgilendirdi. Ve Peygamberimiz de bu ayetleri, mübarek ayetleri onlara tebliğ etti. Onları ciğerlerinden vurdu. Çünkü iş dünyaları öyleydi. İşte bu paragraflardan birisi de bu. Şimdi burada anlatacağım şey şu. 71. ayete sonuna şeylere bakacak olursanız, eldeki okuduğunuz musaflara bakacak olursanız, وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ'den sonra ayın işaretini görürsünüz. Tamam mı? Orada ayını göreceksiniz. Demek ki Musaf'ın arkasındaki verilmiş secavet bilgilerine göre ayın neydi? Kıssanın, mevzanın, konunun bittiğini gösteren işaretti. Bak buradan verdim size işareti. Ama Ama yapılmış meallere bakın, tefsirlere bakın, hiçbirisinde orası kıssa sonu gibi gösterilmez. Arkadan da gelen ayeti, bakın arkadan gelen ayeti, hani veiz gateltüm nefsen diye başlayan ayeti ona bağlamak suretiyle orada bazı haykel fedri bu bazı hay ifadesi var. Hani ile keseyi kesmişlerdi ya, öyle kabul edelim. Bir bazı hay ifadesindeki bazı kelimesini yüz anlamında alırlar. Ha zamirinde ineğe yollarlar. Oradaki öldürülmüş maktule, meyite götürürler, ineğin parçasını vururlar ve o adam canlanır, beni falan öldürdüydü, filan öldürdüydü gibicesine de ifade verir. Yani böylece hani meçhul cinayet dediğim şey aydınlanmış olur. Gördünüz mü? Safsatayı, sünnetullah'a aykırılığı nereden kaynaklanıyor? Bakın birincisi tertile riayetsizlikten. Yani ve mâ kâdû yefalûnda durup arkasına ayrı bir istinaf şeyi, ayrı bir paragraf, ayrı bir konu yapmadıktan sonra bir. Bir de dilde dikkatsizlik oldu burada. Bakın iyi dikkat edeceksin işte. Burada size bir nokta daha bir abiniz olarak söyleyeceğim. Bazı sözü ne demektir anlam olarak? Bazı. Şimdi birinci planda bazı bildiğiniz edat olarak yani kısım hani değil mi parça bir şeyin bazısıyla hani genellikle de biz bunu öyle şey yaparız. Ama gözden kaçan bir noktası daha var, bilir misiniz bunu? Bazı fiili bauza fiilinin maslarıdır da aynı zamanda. Tamam mı? Bauza. Bauza'nın anlamı ne? Bakara suresinde hani bir sivrisinek ma bauzaten diye geçer biliyorsunuz değil mi? Bauza sivrisineğin ısırmasından doğan acı demek. Bazı sözcüğü burada edat olan bazı değil. Buradaki bazı sözcüğü bauza fiilinin masları olan bazı. Neden şey? Hani bilirsiniz şimdi normal olarak ifadelerimiz ifadeyi meramı biz düş tarzı anlatıyoruz. Bunu unutmayın. Hakikat sözcüklerle anlatıyoruz. Mecaz sözcüklerle anlatıyoruz. Kinayelerle, deyimlerle anlatıyoruz. Hakikat güzel. Ama kullandığımız sözcükte hakikat manasını anlamaya, kavramaya bir engel varsa orada nereye gideriz? Mecaza gideriz. Burada da aynen bauza sözcüğünü böyle hakikat manası şeyde şey manasında söyle, anlamın birinde tıkandığımız zaman diğerine geçeceğiz. Acaba bunun bir başka anlamı var mı yok mu onu merak edeceğiz. Ama hani hep aynı bir şeyi bellediysek bu budur böyle deyip şey yapacak olursak orada yanılırız. Bunun bir örneğini vereyim size. Bir hocanın biriyle bir polemiğe girdik. Adam ayın, lam, mim harflerinden oluşan fiili hep alime yâdem olarak aldı. Ama biz uyardık. Sadece o değil ki. Arap dilinde ayın lambinden doğuşan bir de aleme yalimi var. Babı değişik olarak. Alamet anlamıyla var. Bilme sözcüğü olduğu gibi bir de onun alamet, işaret koyma anlamı da var. İşte bu noktalarda biraz daha gayret edeceğiz. Ama şunu bilin. İlk şeyi kadim lügatlara bakacağız. Orada bir sözcüğün vazı anlamı, bakın vazı, konuluş anlamı birinci plandadır. Vazı anlamını bulduğumuz zaman olayı %100 çözeriz. Ama vazı anlamı, burada Hüseyin Hocam orada kendisi, bedevicedir. O anlamların daha bedeviceden önüne bir aramayacak şeyi daha vardır. Allah selamet versin, şimdi bu şeyde, bu fakültemizde hocalarımızın gayretiyle bunların da araştırılmakta olduğunu yakinen biliyorum. Ve hepsinin ellerinden öpüyorum. Bunu daha önce dedim ben. Yani bu faaliyetlerinden dolayı. Şimdi bu öz anlamları bulmadıktan sonra Kur'an'ı doğru anlamayacağız. Anlayamayacağız. Ama Kur'an'ı Arapçadaki yani Bedevi dilindeki öz anlamıyla anladıktan sonra da bugüne getireceğiz. Onu güncelleyeceğiz. Bu şarttır. sözcüklerin ana anlamını mutlak surette kendisinde kullanacağız. Bu olay bu. Evet, benim monolog halinde Kur'an'ın ilk özellikleriyle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar olsun. Ondan sonra diyaloğa geçelim. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Burada o mecazi anlamını aldıktan sonra ne oluyor bu ayette? Hangi? Ha, şimdi orada hani siz birisini öldürmüştünüz. Ben onu kısaca geçeyim sana. Şöyle bir vurgu şeyim. Ben onu tebliğini Kur'an'da, internette de o ayetle ilgili. Hani siz birisini öldürmüştünüz İsrailoğullarına. Öldüren kimdir? Musa hani daha peygamber yokken generallığı döneminde Kıptilerden birisini öldürmüştü ya. O ona şey yapar. Ve o cinayetin vermiş olduğu sıkıntıyla da anlatabilir miyim? Size şunu demiştik diye Musa'nın kaçışını anlatan o safayı anlatır o ayet. Şimdi burada hemen akıla şu gelir. Bakın yine burada belaat şeyine gireceksiniz. Şimdi hani siz birisini öldürdünüz. İsrailoğullarının hepsi mi öldürdüydü o adamı? Hayır değil. Niye? Şöyle bir şey vardır. Bir toplumda toplumun reisinin yapmış olduğu hata, iyilik kime mal edilir? Topluma mal edilir. Bunu da unutmayın. Kabileye mal edilir. Yani bizim başbakanımız, cumhurbaşkanımız gitse bir hata yapsa, her tarafta Türkler şöyle hata yaptı diye. Veyahut da hocamızın bir tanesi ilahiyat fakültesinden veyahut da camide bir hata yapsa falan millet, Müslümanlar şunu yaptı diye. Yani kişisel davranışların sosyal yansıması farklı olur. Bu da onlardan biri. Evet, buyurun. Hüseyin Hocam, sizde bir liste vardı herhalde. Efendim? Yok, güzel gidiyor, iyi gidiyor. İyi mi gidiyor? Evet. Ha, benim az önce söylediklerim, evet, işte çocuklar salat, salatı merak ediyorlar. Şimdi, değerli kardeşler, şunu bilin. Demin bir şey söyledim. Dil bozulursa din bozulur. Bu tamam. Şimdi, yıllardır salat sözcüğüyle ilgili ben ilk 3-4 sene kasıtlı olarak yani millete bir ısındırma şeyi yaptım. Daha doğrusu takiye yaptım. Ben bu sözcüğün aslını, aslarını, kökünü bulduydum, biliyordum. Ama toplumun infialinden çekinerek burada belirli yerlerde sılaçlama falan filan bunu bilir. Ama Tebiyyül Kur'an 11. cilde 8. cilde geldiğimiz zaman Ankebut suresinin sonunda salatı özel bir makale haline getirerek hem geçmişi tasfiye ettim, hem tevbe ettim, hem de ondan sonra ısrarımı sürdüm. Şimdi şunu bilin. Bir dilde mesela Türkçe'de bu bardaksa falan yerde veyahut da bir ilin dışında bu kabak demek değildir. Bu bardaksa her yerde bardaktır. Kabaksa kabaktır, tamam mı? Elmaysa elmadır. Elmanın ayrı adıdır, bardağına da ayrıdır. Bir sözcükten 50 tane şey olmaz. Ama şimdi burada hocalarım, kıraat kurralarımız da bunu iyi bilirler. Kur'an'da, bu Arapça'da, Arap dilinde bazı özellikler vardır. Siz şeyde de sarf nahivde falan bunlara dikkat edin. Kısmi olarak siz zaten bunları biliyorsunuz. Bu nedir? Şimdi Arapça sözcükte biliyorsunuz bir harfi illet diye bir harfler vardır. Zayıf, hastalıklar diye tabir ediyoruz buna. Veyahut da bunu şeyde genelde şey yaparken sarfta ne diyoruz? Muhtellat diyoruz. Bunlar fiilin içerisinde vav, ya, elif olduğu zaman hatta şedde de olduğu zaman bu da muhtellata girer. Bunların şeyinde fiil yapımında kalıptan kalıba çekerken, bakın kalıptan kalıba çekerken kelime de şekil değiştirir. Hani demin hocamın da sağ olsun oradan buyurduğu gibi hani müstekirin müttekir olduğu gibi. Bakın bunu bilin. Şimdi bu nerede olur? Mesela sarfa baktığınız zaman ismi aletle ismi mekanın çoğul kalıbı aynıdır. Şimdi siz mesela emsile tarzı fiil çekimini hangi fiilden kullanırsınız? Ketebe'den mi? Nasara'dan mı? Nasara ünlüdür. Bak mesela. Mensaru'nun çoğulu menasır gelir. min sarunun çoğalı yine menasır gelir. Yani hem ismi mekanının çoğulu aynı gelir ve ismin aletinin de çoğulu yine aynı kalıpla gelir. Peki bir fiilin içerisinde mesela Me'ariç suresini okuyoruz, anlatabildim mi? Orada zil-me'ariç ifadesi var Me'ariç suresinde. Me'ariç sözcüğü ismi mekanın çoğulu mudur? İsmi mekanın çoğulu mudur? Şimdi buna benzer. Bunu nereden bulacağız? Kelimenin söz akış içerisinden bulacağız. Bir de mesela biz cahe deriz, gale deriz, değil mi? Aslında gale diye bir yazılmış şey nedir onun aslı? Gavele. Cahe'nin aslı ce'ye. Ama dilde telaffuzu kolaylaştırmak için Arap dilinde bu tip şeyler söz konusudur. Bunların detayına da gitmiyoruz. Şimdi bazı sözcüklerin sonunda, yani son nakıs fiil dediğimiz şeylerde, bazı çekimlerde son harfi vav mıdır, ye midir? Normal olarak, doğal olarak da bilinmez. Bunu ancak araştırma noktasıyla, yani dilin uzmanı arkadaşlarımız tespit edebilirler. Şimdi, salavat sözcüğü de, salat sözcüğü de bunlardan biri. Bakın, salat sözcüğünün orijinali, yani ne diyeceğiz, sülasisi, sala sözcüğüdür. Sala, bak, lam elifi koyduk sattan sonra. Ama sonundaki lam elifin uzatması var ya, ye'den mi geldi, vav'dan mı geldi? Nakıs bir fiil. Bu da biraz düşünce. Bakın, salave'den mi geldi, salaye'den mi geldi? Şimdi lügatlara baktığımız zaman, salave'nin anlamı ayrı, salaye'nin anlamı ayrı. Ama karşımıza, bakın, karşımıza çıkan şey de salat diye çıkıyor. Aynı şeyi zekatta da görürüz. Zeka sözcüğü, o zekeye'den mi gelir, zekeve'den mi gelir? İkisi de farklı fiil bunlar, biliyor musunuz? Anlamları da farklı. Ama şimdi burada ben şimdi hattatlara, ilk musafı yapan kimselere bir teşekkür etmem gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Hepiniz ezberinde o şey biliyorsunuz, yazılımı da biliyorsunuz. Salat, salat diye yazıldığı zaman, akimus salat ve zekat dedikleri zaman, salatın yazımı normal kurallardaki yazılan şekliyle değildir, varla yazılır. Elifle değil. Tamam mı? Vav'la yazılır. Neden? Bu salaveden gelme bir sözcüktür. Anlam veren, mana veren adam buna dikkat etsin demektir. Zekat sözcüğünün yazılışında da vav'la gösterilir. Bunu zekiyeden getirmesinler. Yani zeka sözcüğünden getirmesinler. Tezkiyeden getirsinler diye. Çünkü o vav'la hani anlamlar farklı. Bu tip şeylere dikkat edilir. Şimdi burada salaya ne anlamı? Salaya bildiğin yaslanmak demek. Yaslanmak. Salaye'nin anlamı, yani ye ile yazdığımız zaman salaya değil, yaslanmak anlamındadır. Bedevi bunu nereden şey yapmış biliyor musun? İlk icadı, yolda giderken özellikle rampalarda yorulduğu zaman devesinin veyahut da katırının arkasına şöyle elini koyup yaslanması var ya, onunla tür etmiş. Şimdi Hüseyin Hocam bu konularla ilgili daha aşağılara gidecek, daha güzel bize net inşallah bunları müeyyiden bilgiler getirecek. Şimdi saleye Türkçe'de yaslanmak demek. Kur'an'da birkaç defa bu geçer. Hani yaslanlara diye geçer. Ateşe yaslanma. Yani belki Türkçe'deki yaslanma da oradan gelmiş bile olabilir. Bir de ne var? Bir emir hali de var onun. Bir de tefil babından. Tefuzuhu. Değil mi? Tavulluhu sümmel cahime salluhu. Tamam. O salluhu da yine salaya'dan gelme. Yani cehenneme yaslayın, cehenneme sallayın ifadesi de oradan gelme. Ama gelelim salave. Şimdi salave, salv dediğiniz zaman bunu hangi lügata bakarsanız bakın. Hangi lügata bak. Salave'nin sözcüğünün isim halini gördüğünüz zaman uyluk der. Uyluk. Biraz bunun şeyine geçtiğimiz zaman sözcüğü açarken fiilinin uyluklamak yani salmasları ismi fiilleştirdiğin zaman bunu uyluklamak demek oluyor. Uyluklamak neymiş? Kadim lügatlara baktığınız zaman, hiç içinizde köylü çocuğu var mı? Bizler hep, biz de ama gençler öyle olmaz hocam. Şimdi bakın, ben size göstereyim. Bunlar köy görmemiştir. Şimdi, dağda bayırda, affedersiniz, eşeğe, hayvana odun yüklenir, yük yüklenir, çuval yüklenir böyle. Harmanla şeyden gelirken denk derler. Eşeğin bir tarafına götürürsün, yükün bir tanesini korsun, odun yükünü şey. Evet, şimdi tutar veyahut da o tutuncaya kadar bir işlem daha yapılır hocam. Soracağım. Bizde fazla yapılır. Orada uyluklama devreye gider. Şimdi o şey yaparken, bakın şimdi hocam da istek olmak. Alttan şöyle ayağın birini, hangisi uygun, sağında solunda, bakın şimdi bu ayak burada alttan kaldırılır böyle. Alttan destek verilir, bağlanır. Sonra yardımcı gelir, o oradan destek olur, öbür tarafa geçilir. İşte salave budur. Salat budur. Fiilleştirdiğiniz zaman ha diyor biz böyle çocuğuz. Yani Hüseyin Bey yürütür bilir. İyi bilir. Şimdi salavenin anlamı bu. Bedevi'deki anlamı bu. Bu salaveyi biraz daha baktığımız zaman lisan ve taşta şunu da görüyoruz. Sırtla desteğe de sırtla götürmeye de hamallık değil de sırt desteğine de salave denir. Türkçe iyileştirdiğimiz zaman bunun anlamı, tamam mı? Bunun anlamı alttan destek, sırtta destek. Bitti. Bunun öz anlamı, bedevideki anlamı bu. Şimdi geldik. Bu bedevide. Bedevide din yok, iman yok, Kur'an yok, şu yok, bu yok. Bu dağın başındaki bir adam. Şimdi bu sözcüğü sosyolojide topluma indirdik, şehire getirdik. Anlamaz hale gelecek, öyle mi? Şimdi getirdik köye. Şehire indirdik şeyi. O için anlamı bu. Tamam mı? Evet. Bunun sosyolojideki anlamı ne olacak? Desteklemek. Destek vermek. Öyle mi? Peki. Bu kadar. Salave'nin sözcüğü destekler. Bu kadar. Şimdi buyur. Sen bu alemde bir yer mi? Peygamber'e destek verin demek. Ha şimdi. Bak. İnnallâhu ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Değil mi? Allah ve peygamber, nebiye, peygambere destek veriyor. Ya eyyühellezine amir, ey müminler, sallu aleyh, siz de destek verin. Bitti. Şimdi, ama biz ne yaptık? Durmadan Allah'ına salli. Hani Yahudi hesabı, Yahudiler öyle, git Allah savaş emretti Yahudilere de, git Allah'la gelme savaş dedi ya. Biz de durmadan Allah'ına salli der. Allah'ım sen kendin salat et, kendin destek ver, kendin yap, kendin yap. Yani yap, der. Evet. Yani, evet. Emir bir de değil mi? Tabii tabii. Sallahu bir de emir değil mi? Neredeyse bazıları öyle okur ki doyacak Allah. Şimdi, salavatın anlamı bu. Salavatın anlamı da bu. Bakın geldiği de yer bu, gittiği de yer bu. Salavatın nereye giderseniz gidin, bakın her yerdeki anlamı bu. Size burada bir şey itiraf edeceğim. Bakın, bizden, hocalarım, bizim yaşta olanlar, inanır mısınız, sizin yaşlardayken çok bilgi kirliliğiyle yüklenmiyor. Onun bunu kimin yazdığı, kimin dediği, ne yapalım bilmeden, sorgulamadan, ezberledik babam ezberledik, ezberledik babam ezberledik, hiç sorgulamadık. Siz genç divarlar olarak var ya, her şeyi sorgulayın bakın. Bizim gibi beyniniz bir sürü virüslerle dolmasın, biz vaktiyle yani biraz çok virüs doldu. Onun için o kadar şeyi böyle şey otomatiğe bağlamışız. Zor temizleniyor. Zor temizliyoruz. Yani zor temizliyoruz. Bak siz gençlersiniz. Mümkün olduğu kadar her şeyi yani Kur'an bağlamında Kur'an'dan çözmeye bakın. Yılmaz yoldacak. Ha şimdi bakın bunu Hakkı Yılmaz bir zaman dediler ki televizyonda ilk tekrar ettiğim zaman namazı inkar ediyor. Bakın, namazsız Müslüman olmaz, namazsız insan olmaz. Ama Kur'an'daki Allah'ın emrettiği namazlar salat kelimesinin altında değil. Bakın, onun altında değil. Şimdi şöyle bir olay anlatayım ben size, hem biraz latife olsun. Bizim Tevhid-i Kur'an 8. yıl çıktığı zaman Hüseyin Altuntaş hocamız var, rektör. O oradaki salat bölümüne gitmiş, İstanbul Kültürünü Koruma Vakfı'nda adam usul beyan etmiş. Ve adımız namaz inkarcısına, namaz reddiyecisine çıkmış. Orada bir abimiz var, Allah selamet versin, Adapazarı'ndaki İlahi Sakarya İlahi Ayak'ta. O demiş ki, şu Hak Bilmez gelin, şunu öldüreceğim ben demiş. Böyle bir şey. Şimdi toplantının içerisinde dedi ki, hocam dedi, ben dedi zamanında Hümeyniciydim dedi, pardon, ben Ehl-i Sünnet'tim dedi, ondan vazgeçtim, Hümeynici oldum dedi. Hümeyniciyi şey yaptıktan sonra onu bıraktım, Hak Bilmez'i oldum dedi. Şimdi ne demek dedi, sen namazı dedi, inkar etmişsin dedi namazı. Haşa, öyle bir şey mi olur? Ne demek bu falan dedikten sonra, ben bunu şey yaptıktan sonra, bir noktaya geldikten sonra, tabii ilim, alim adam, sen otur dedi, kendini yorma, gerisini ben anlatırım dedi. Şimdi bakın arkadaşlar, şunu bilin. Önce kesin bilin, Kur'an'daki salat sözcüklerinin hepsi, dediğim gibi destek anlamındadır. Hatta, Ashab suresine buyurduğunuz ayetten 2-3 ayet önce de Cenab-ı Hakk'ın bütün müminlere salatı vardır. Biliyorsunuz değil mi? Allah sadece peygamberlere destek vermez yani. Bütün müminlere de destek verir. Bu bir. Şimdi gelelim namaza. Şimdi namaz sözü bizi aldatıyor. Ya biz en fazla zaten yanıldığımız hep dilden kaynaklanıyor. Yani hocam hep dilden. Biz namazı kılarız. Orucu tutarız, duayı okuruz. Dua yapmayız. Orucu tutarız. Orucun anlamı kendini tutmak, biz kendimizi tutmayız, oruç tutarız. Namaz neyse bir şekil getirilmiş, onu da kılarız. Öyle bir olay yok. Namaz kılınmaz. Namaz yapılır. Oruç yapılır. Ama biz yapmayız. Dediğim gibi. Ya tutarız, dediğim gibi onu şekillendirmişiz. Ona bir çerçeve çizmişiz, onu tutarız. Orucun adı imsaktır, kendini tutmak anlamı. Biz kendimizi tutmayız, orucu tutarız. Namazı da kılarız. İşte yanlış buradan geliyor. Namaz ta Sansiçre'den gelmiş, uzak doğudan, İran'a gelmiş. Büyüklerin karşısında selam durma, bel bükerek selam durma anlamında. Genellikle devlet başkanlarına gösterilen, filmlerde falan gördüğün şey var ya, onun anlamı namaz. Türkçe bile değil. Türkçe bile olmadığından biz de sorgulamayız. Bakın, Kur'an'da namaz Arap 55'te ifade edilir. Bunu yazın. Ama bu Arap 55'teki geçen namazın tanımı, bakın namazın tanımı, Kur'an'daki dua ayetlerinin bütününün tefsiridir. Kur'an'ı Kur'an tefsir ediyor ya, hepsinin tefsiridir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kaç tane dua ayeti varsa hepsi namazdır. Bakın bunu unutmayın. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane üd'u, tekil, çoğul dua ayeti varsa hepsi namazdır. Bunun nasıl olacağının tefsiri de Araf 55'tir. Şöyle anlatayım size. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın şifa olduğunu bildiren kaç tane ayet var? Rasim Hocam, 4 tane herhalde. Değil mi? 4 tane ayette Kur'an şifadır, bildirilir. Ama bir tanesinde bunun nedir? Şifaun lima fissudur. Bu ayet, şifaun lima fissudur ayeti bütün 4 tane ayetin tefsirim ayetindedir. Ve böylece biz Kur'an-ı Kerim şifadır dendiği zaman orada Kur'an işte baş ağrısına, diş ağrısına, kansere, ülsere vesaireye değil, sudurdaki, düşüncelerdeki, beyinlerdeki şifadır diye anlayacağız. Ve bu anlayış çerçevesinde Kur'an şifadır dediği zaman şifadır, ki sudur cümlesinin, ifadesinin geçmediği ayetlerdeki şifayı da yine füsudur anlamında anlayacağız. Bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir. Öyleyse Araf 55'teki ayette Kur'an'daki geçen diğer dua ayetlerinin tümünün tefsiridir. ve bu namazı amirdir, namazı tarif eder. Şimdi nasıl tarif eder? Aslında o Ahmet abim olsaydı da burada o iri vücuduyla gösterse var ya, daha güzel anlardık ama şimdi bakın, işte yine hocalarımıza iş düştü burada, dile geldi, dile. Dil. Üdü Rabbekum tazarru'an ve hufyeten. Rabbinize tazarru halinde niyaz edin. Niyazda bulunun. Tazarru'an. İşte demin dedim ki hani müttekir fiilini bilirseniz, aynı bu da tazarru da ona benzer bir şey. Şimdi bakın, bunu tarifleyeceğim. Tazarru'an sözcüğünün üç harflisi, yani sülasisi, biliyorsunuz lügatta ilk şeyde sözcüğün anlamını bulmamız için sülasiyi bulacağız. Üç harfli kökü bulacağız. Bunun anlamı dara'a, dıra'a diye yani da tarifini esre okuyarak şey yapıyoruz. Bunun anlamı zillet demektir. Sözcük anlamı dara'nın zillet demektir. Zilletin anlamı Türkçesi ne? Yine Arapça ile şey yapıyor ama Türkçe'nin alçalmak demektir. Alçaklık demektir. Türkçesi bu. Peki. Bunu buldum. Sözcük anlamı bu. Bunu kaydedin ve tetkik edin, araştırın. Bunu sülasiden çektik. Dara'a. Anlamı zelil oldu. Alçaklık gösterdi. Alçaklık etti anlamı. Çekelim mi tefeul babına? Tazarra'a. Yetezarra'u tazarru'a. Mastar haline gel. Tazarra'yı tefeul. Peki tefeul babının, yani tefaul babına fiil çektiğimiz zaman sülasi mücerretten sonraki anlam hangi anlama gider? Biliyor musunuz? Bilmeniz lazım. Tefaul babının binası tekellüf içindir. Tekellüf. Hayır, o bakın, tekellüf orada güzel bir tanımı vardır. Teallentul ilme teallentul mesele baden mesele. Bir şeyi zincir kurma. Bakın. Bakın tefekkür diyoruz. Bir şeyi ard arda yapma. Teselsül. Tamam. Şimdi mesela Kur'an'da ne var? Tedebbür var değil mi? Efele tedebbürünle Kur'an. Kur'an'da tedebbür. Tedebbür ne? Arka arkaya getirme. Tezekkür ne? Arka arkaya zikretme. Tefekkür ne? Fikir zinciri kurma. Yani bunda şey oynarlar ya, dama oynarlar, samsa oynarlar var ya, oradaki gibi bir düşünce zinciri oluşturma. Burada da tasarruan sözcüğünün anlamı zillet zinciri oluşturacaksın. Bir zillet zinciri oluşturacaksın. Evet, Allah'ın karşısında zillet nasıl oluşur? Kasık gibi durmak zillet değildir. Tevazu yapıyor. Şimdi tevazu da öyle tevazu ama tevazuyu arka arkaya ekleye ekleye bir tevazu zinciri götüreceğiz. Tasarruan sözünün içerisi bu. Orada yalvararak deyip geçmek bir tefsirde, bir mealde, bir tercümede yetmiyor. Kelimenin anlamını bozuyor. Kelimenin orijinalindeki kalıp anlamını vermediğiniz sürece bu yanılgıdan kurtulamazsınız. Tasarruan zillet zinciri oluşturacak. İkiz yaparsın bak tekliğinde bir boyun bükmüşsün. Olmuyor. Zincir gerekiyor. Bir de belini bük. Dahası var. Daha işten yapıyorsan yere kapat. Ve bu hallerdeyken, hazır olda dururken, boynunu bükerken, anladın mı? Belini bükerken, yere kapanırken niyazda bulun. Allah'a yapılacak dua bu. Duanın çıktı sözünün içerisindeki bugünkü kıldığımız namaz oluşturabildik mi? Kıyamana kovulen vala cunubine tefekkürün. Ha, o normal, tabii o serbest bir şey. O düşünce. Bize orada özgürlük gelir. Yani Allah'ı tefekkür etmek için, Allah'la ilgili bir ayetlerle tefekkür etmek için makam, mekan, zaman, şu bu tanımaz Cenab-ı Hak. Yatırken, kalkarken yani her zaman bu işi yapabilirsin. Allah bize özgürlük tanıyor o ayette hocamın buyurduğu. Evet. Şeyin kökü de buradan gelir. Buradadır. Şimdi salat dediğimiz zaman yani müezzinlerimiz hayyâle salah dediği zamanki çağırdıkları namaz değil. Namazı zerde de kılarsın. Öyle merasimle olmaz. Namazın vakti de olmaz. Allah'ın mesaisi yoktur. Allah bizim gibi işte saat 9'da dükkan açılacak, 5'te kapanacak veyahut da daire okul şurada açılacak. Öyle bir olay yok Allah'ın. Allah her zaman bir şeyde. Canınız ne zaman isterse, nasıl isterse bunu böyle bir şey yapacaksınız. Evet, salatla ilgili şey bu. Bununla ilgili bakın benim İslam dininin temel direkleri diye bir kitabım var. Sizlere hediye edebilirim. Mealde hediye ederiz. Orada bunlar İslam dininin temel direkleri kitabımızda madde madde Kur'an'da kaç tane salat geliyorsa bakın çok enteresandır. Nur 41'de değil mi? Evet. Cenab-ı Hak kuşların salatından bahseder bilir misiniz? Kuşların. Uçan varlıkların salatından da bahseder. Ama bizimkiler ona namaz, kuşlara nasıl namaz kıldırdı? Tabii şey çektiler, söyler, klip çektiler, bilmem ne yaptılar öyle. Aman sakın ha sakın bir sözcüğü orijinal anlamından başka bir anlama götürmeyelim. Çünkü Kur'an'ı kendimiz yaralarız. Ve şunu unutmayalım. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Deminki dediğim noktayla ilgili. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri kınar. Ne ile kınar? Kelimelerin mevazığını değiştirdilerdir. Mevazığını. Şimdi, mevazı ne demek? Buyur, hocam buyur. Çıktığı yerden değil mi? Kökeni değil mi? Ha, Allah razı olsun. Kökeni, kökü, orijinal, vazığı anlamı demek orijinalinde ama şeye baktığın zaman kelimelerin yerlerini değiştirdiler. Mevzi bir de yer demek ya. Mevzisinin dışına çıkar. Mevzisinin dışına esas bir yer değiştirme anlamı geldi. Bir de vazı anlamı. Vazı bir konunun ana bedelini koyduğu anlam var ya. İşte onların durumu da o. İşte biz Kur'an'ın konulmuş Arabiyen anlamındaki anlamının dışında başka bir anlama çekersek inanın Yahudilerin uğradığı lanet Allah'ın laneti kimselerden bir oğlu çıkar. Yani yapıyoruz hocam. Bilerek bilerek maalesef bunu biz de yapıyoruz. Evet. Hocam salayı nasıl tercüme edeceğiz? Sosyal ve mali açıdan... Şimdi Allah razı olsun. Şimdi şeye geldiğimiz zaman bu sosyal şeyde destek anlamına geliyor ama sosyolojiye getirdiğimiz zaman bir de çevreye baktığımız zaman uygulamaya baktığımız zaman salat sözcüğünü biz orada şunu şey yaptık, toplumsal destektir. Bir. Bunu derken, toplumsal destek derken bunu bir mali destek boyutuyla bir de zihinsel destek boyutuyla ele alır. Şimdi zihinsel destek boyutuyla ele alır. Şimdi bunu da tam bu ifadeyle yine bir ilahiyatçı arkadaşımın ben zihinsel destek deyip geçiyordum da o da toplumu aydınlatma gayreti olarak bana önerde bulundu, zihinsel desteği. Ben de öptüm, başıma koydum. Yani bak ne güzel oldu. Şimdi bu salatın vakitlendirilmesi konusundaki şeyler var, ayetler var. Biliyorsunuz İsra suresinin 87. ayetine bakalım orada. Orada peygamberimize görev verilir. Bakın, görev sana bana verilmez. Bunu unutmayın. Ekim-ı salata bir düğünlük işlemiş dediği zaman peygambere verilen bir görevdir. Peygamber devlet başkanıdır. Buraya getirecek olursa fakültenin dekanıdır muhatap. Bunu unutmayın. Ona verilen bir görevdir bu. Vatandaşa verilen bir görev değildir. Bu ayetle ilgili başka bir sır daha vereyim size. Bakın İsra suresi Mekke'de inmiş surelerdendir değil mi? Mekki'dir. Ama bütün tefsirlere, bütün araştırmalara bakacak olursanız bu salatı vakitleyen ayetlerinin medeni olduğunu musaf düzenleyenler tarafından Mekki surelerin içerisine getirilip konduğunu görürsünüz. Bakın bunu unutmayın. Araştırın. Bu bir iddia değil yani. Herkesin belki kısa meal yapmış arkadaşların da hani böyle notlarında bu vardır. Yani ayetleri geçtiler. Evet. Medeni ayetlere koydular. Medeni ayeti Mekki ayetlerin içerisine getirdiler koydular hocam. Yani Mustafa tertipleyenler bunu yaptı. Şimdi bunu niye yaptılar biliyor musunuz? Esas acı noktayı size söyleyeyim. Hafız arkadaş Hüseyin hocam burada Fusilet 26'yı okuyacağız. Hepimiz böyle canı gönülden değil mi? فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَشْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِينَ. Bakın, kafirler bir karar aldı. Düşündüler, taşındılar. Cenab-ı Hak şahit onların sırrını. Dediler ki, bakın, galip gelebilmeniz için, Müslümanları yenebilmeniz için yapacağınız şey, Kur'an'ı dinletmeyeceksiniz ve Kur'an'ın içinde bozuntu yapacaksınız. Ama yine bir şey dokundu bana, biliyor musunuz? Cenab-ı Hak وَالْغَوْ ف۪يهِ diyor. Kur'an'ın içinde bozuntu yapın diye karar aldılar diyor. Bizimkiler şamatı yapın dışarıda, dinlemesinler etmesinler diye, anlatabilemem. Onu bile bozdular. Yani bunu Arapçayı bilirseniz, fiinin zarfiyet için olduğunu bilirsiniz, fiinin furgana, Kur'an'a gittiğini bilirsiniz, anlatabilir mi? Kur'an içinde bozuntu yapın da Kur'an'ı anlamasınlar demeye geldiğini daha iyi bilirsiniz. Bak bunu unutmayalım. وَالْغَوْ ف۪يهِ Kur'an'ın içinde bozuntu yapın. İşte bu ayet yerlerini değiştirmenin şeyi de bunlardan bir tanesidir. Şimdi orada bu vakitlendirme konusunda şimdi zihinsel destek anlamını getireceğim şimdi şurada. Peygamberimize gün battıktan sonra şey yap, görev yapması, salatı ikamesi, kurumlaştırılması, salat yapması orada emredilir. Bunu vakitlendirmesi emredilirken bir de sabahı var onun, fecri var. Biliyor musunuz? Fecir salatınız, tamam mı? Fecirde sabah gün doğmazdan evvelki yapılacak salatı neyle ifade eder hocam? Ve Kur'anel fecri. Bakın, onu burada doğrudan doğruya sabah okuması. Ve böylece okumayı biliyorsunuz. Şimdi hocam bu işin de güzel şeyinin tahlilini yaptı. Biz bir yere kadar vardıydık. Garaya fiilinin toplama, dağıtma. Biz de bunu öğren, öğret diye çevirdik, öyle lanse ettik. Ama bir boyutu daha çıktı. Allah selamet versin. Enstrümantel okuma. Bir bir tek tek yani böyle şeyleriyle herkesin anlayacağı bir de anlatıyor şekilde onu ayır bunu ayır işte demin anlattığım tertil falan var ya hepsini içeren bir ifade. Nereden geliyor? Arapçanın da geldiği kökten geliyor. Daha öncesinden gelme bir ifade. Evet, Kur'anel fecri. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûde. Çünkü sabah okuması var ya, sabahleyin senin halkı aydınlatmaya çalışman, okuman, öğrenip öğretmen var ya sabah, meşhurdur. Nasıl meşhur ne demek? Daha çok göreni olur, şahini çok olur, dinleyeni çok olur. Ama burada biraz tarih ve coğrafyaya gitmemiz lazım. O günkü Arap coğrafyasında, bakın, o günkü Arap coğrafyasında Araplardaki sosyal hayat, birbirleriyle iletişim, akşam, sabah, gece oluyordu. Gündüz, Müzzemmil suresinde de olduğu gibi, orada anlattığı gibi, gündüzün herkesin kendine göre güncel telaşı vardı. Ama sosyal hayat akşamlarıydı, bu vakitlerdeydi. Onun için bu ifadede de o İsra suresindeki salatın vakitlendirilmesi ayetlerinde de topluma yararlı olunacak en güzel vakitleri seç, oralarda salatı ikame et. Ve zihinsel destek noktası da Kur'anel fecrir ifadesi var ya, oradan alınma. Şimdi burada hocamın gelmezden evvel bir şey daha var. Salatı vakitlendirmekten teheccüd olayı var. Bu salatı vakitlendirme içerisinde Peygamberimizin kendisine özgü فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ var. Sen o salatı var ya teheccüd ettin. نَافِلَةً لَكْ sana özgü fazlalık olmak üzere. Nafile demek aslın üzerine yapılan fazlalık demek. Mesela şu kitabın bu aslıdır. Matbaadan çıkmış şey yapmış. Ben buna bir kaplama yapacak olursam, kağıt giydirecek olursam buna nafile denir işte. Nafile bir şeyin aslının üzerine yapılan fazlalık demek. Şimdi Peygamber'e diyor ki halka değil de halktan fazla olarak sen gece teheccüd et. Şimdi teheccüdün anlamını biliyorsunuz değil mi? Teheccüd yani sözlük anlamıyla bildiğiniz gibi yatacaksın, uyuyacaksın, uyuduktan bir miktar sonra kalkacaksın. Bunun anlamı teheccüd. Peygamber'e de sen teheccüd et, sana özgü diyor. Şimdi Peygamber'e neden teheccüd ettirtiliyor? Peygamber o toplumun öğretmeni, lideri, kaymakamı, valisi. Yarın yapacağı planlarını yapacak. Hocam gündüz derse geleceksiniz. Derse gelmezden evvel müfredata göre notlarınızı alıp gece çalışıp öyle geliyorsunuz. Herhalde mesai başladıktan sonra herkes size geldi. Öğrencilerin karşısında herhalde ders hazırlığı yapmıyoruz. İşte teheccüdün şeyi de Peygamberimize verilen görev, sen toplumun huzuruna çıkmadan sen de dersini çalış, toplumun huzuruna öyle git. Hocam bu bir arkadaşın düşüncesi olarak bana ilettiğinde o bu bağlamda bunu söylemiş oldu. Evet. Sonrası size ait. Soracağınız bir şey olursa. Hocam ben buyur. Şimdi sizin anlattığınız Kur'an'ın sadece dil açısından hani evet, bakmak gerektiğini söylediniz. Oysa ki hani sadece dil Kur'an'ı açıkladığını yani açıklayacağını ben pek düşünmüyorum. Çünkü ancak yani açıklasa bile %50'si kadar. Daha fazla bir olmayacak. Çünkü dil değişken bir şeydir, bir olgudur. Devamlı değişir. Örnek vereyim ben. Mesela 50 yıl önce Şaban deyince güzel, işte cesur ya da daha iyi olumlu anlamı varken şu an dilimizde Şaban yani salak anlamına geliyor. Affedersiniz. Yani bu anlama geliyor. Şimdi dil açısından Kur'an'ı açıklamaya çalışırsak mesela o salat kelimesini anlayamayız bence. Çünkü salat kelimesini anlamamız için bence yani 1400 yıl öncesine Hazreti Peygamber dönemine gitmemiz gerekiyor. Ve yani salat kelimesi bu birinci hususu. Anlamak için bence yani zaten bencesi yok da İslam alimleri, bizim selef alimleri böyle yapmışlar. Yani fıkıh oluşturanlar. Şey olarak yani Hazreti Peygamber'in sünnetini ele alarak şey yapmışlar. Yani Kur'an anlamaya çalışmışlar. Mesela Hazreti Peygamber salatı açıklar ki o şeyi anlarken, şey yaparken, açıklarken hani ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılın diyor. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber tebliğin için aynı zamanda gönderilmişler. Yani Kur'an'ı açıklamak için. Dolayısıyla sadece dil açısından değil, Hazreti Peygamber'in sünnetini de ele almak gerektiğini düşünüyorum. Ve salat kelimesine gelince de mesela salat kelimesi hani dedim ya değişir devamlı. Öncesinde bu anlamı verilmiş olabilirsin. Verebiliriz yani şey olarak peygamberlik yani sünnet gelmeden önce, vahiy gelmeden önce. Ancak geldikten sonra bu şey oldu yani terimleşti bu kelime. Zekat kelimesi, salat kelimesi, işte hatta nikah da öyle. Yani bunu terim olarak anlamamız gerekiyor. Özel bir anlam alıyor yani. Özel anlam alıyor. Yani mesela salat deyince bizim bildiğimiz namaz geliyor aklımıza. Hani şey olarak değil. Özür dilerim. Dediğin hocam için şey durum değil. Hocam evet. Devam etsin arkadaşlar. Devam etsin. Devam etsin. Çelişen bir durum yok. Çeliştiğini de düşünmüyorum. Şöyle. Evet. Sen buyur. Evet. Yani o anlamı, dediğiniz anlamı verebiliriz aslında. Mesela hani destekleme amacı innallah işte innallah meleketü yusallun alen nebi dediğimiz zaman hani yardım eder, desteklerler, yardım ederler, siz de yardım edin. Yani İslam dinine evet, işte Allah'a, evet, peygambere destekleyin falan anlamını verebiliriz. Ama yani o akimus salat dediğimiz zaman o namaz anlamı çıkıyor yani orada. Hani şimdi bizim bak, kastettiğimiz namaz. Anladım da bak. Şimdi ben rica ediyorum. Tamam. Şimdi benim anlattıklarımdan siz hiçbir şey anlamamışsınız. Birinci planda. Ben sözcüklerin anlamını ele alırken bazı anlamına kadar ilerlemesi lazım geldiğini, peygamber dönemindeki anlamı, Kur'an ilgi dönemindeki anlamı neyse onun bulunması lazım geldiğini döndüm söyledim. Yani ondan sonraki gelişmelerin hepsi bak buyurduğun gibi bunu İstanbul'da da bana dediler ki şunu söylediler. Sözcükler de yani sosyal bir varlıktır. O da gelişir. Neticede ölür falan filan dediler. Bu doğrudur. Ben ilk şeyde şunu söylemiştim. Bak bedevi bunu eşek yüklerken hani kullanmıştı salavatı. Ama bu sözcük topluma geldiği zaman normal olarak insanların mali yönden ve zihinsel açıdan aydınlanma eğitim öğretim açısından desteği anlamında kullanılıyor dedim. Bu Kur'an'ı şeylerle belgeledim. Bu bir. Ama onu bulalım, günümüze güncelleyelim dedim. bak güncelleyeceğiz ama anlamı değiştirmeyeceğiz. Zaten bu şeyde, bakın şimdi bu süreçte çok büyük ihanetler vardır. Tuhafınıza gider, bak burada ifşa edeyim. Bizim her zaman yeri gelip takdir ettiğimiz, yeri gelip yani övdüğümüz bir şey var. Rahip Ali İsfahani var, biliyorsunuz. Onun müfredatı var, değil mi biliyorsunuz? Evet. Müfredatta salat konusunu nasıl açıklar, nasıl girer biliyor musunuz? Aynen şöyle. Gale ehlül lüva es salatu et dua. Buyurun. Bu kitabı müfredata yakıştı mı? Bu kimmiş ehli lügat? Lügat ehlinin hiçbir tanesi, anlatabildim mi? Hiçbir tanesi tutup da bu duadır demedi. Hiçbir zaman salevenin şeyinde kesinlikle dua anlamı vesaire noktasıyla en ufak bir şey yok yani. Adam yalan söylüyor. Bakın adres veriyorum. Hatta onun Arapçası var sizin kütüphanede. Ben çok eskiden biliyorum. Yeni onun İki tane baskısı da yaptı. Tercüme edildi. Bir Pınar yayınlarından çıktı. Bir de Kayseri'de Çıra yayınları da çıktı. Benim teşkilime göre Çıra'nınki şeyinkinden iyi. Pınar'ınkinden iyi. Yani onu karşılaştırma noktasına şey yapacaksın. O daha güzel tercüme etmiş. Şimdi bu bir. İki. Bu Kur'an'ı biz anlamıyoruz. Peygamber diliyle anlamamız noktasına gelince, bakın şunu bilin, işte İslam bu noktada vuruldu. Kur'an'da bozuntu yapamayacak kitleler ama peygamberi malzeme yaparak İslam dinini yozlaştırmayı pekala becerebilirlerdir. Çünkü bu millet Resulullah'ı canından çok severdi. Resulullah'ı canından çok seven millet, Resulullah adına ne yapılırsa var ya, öper başına vurdu. Bakın bunu bilin. İşte İslam'a fitne buradan girdi. Bakın bunu unutmayın. Ve şu anda yine ben size hediye edeyim. Geçen sene veyahut da yılbaşı civarındaydı. Halis Din ve Dinde Peygamberlerin Yeri diye bir kitap yayınladı. İnternet ortamından falan da bulabilirsiniz. Onu da şey. Halis Din ve Dinde Peygamberlerin Yeri. Burada bakın mesela önce size bu olayı anlatmak için sizi biraz tebessüm ettireyim. Şimdi eskiden biz işte ortaokul, lise falan çağlarında okullarda şimdiki gibi son bir karneyle geçtin kaldın falan denmezlerdi de normal okul biterdi. Sonradan 10-15 gün sonra bir kurul sınavları olurdu. Hocalar müşterekten toplanır. Kurulda geçerdi. Kurulda geçilir. Böyle bir şeyler vardı. 3,5 üzerinden 5. Şimdi böyle bir sistemin olduğu dönem yine İmam Hatip Okulu geldiğiniz okullar size uyacağı için yani hatırınızda da kalır. Anlatayım. İşte Siyer İslam Tarihi dersinde kurula giriyor öğrencinin bir tanesi. Hoca tabii geçirecek işte. Hocamın buyurduğu gibi üstten geçirecekler ya. Şöyle bakalım delikanlı diyorlar yani. Hazreti Köroğlu ne bibi veriyor? Evet, buyur. Soru bu. Çocuk düşünün. Dersine iyi çalışmış. Adem, Şit, Nuh falan diye işte İsa, Musa, peygamberler şeyine ama Köroğlu diye bir peygamber yok. O zaman bu olsa olsa velidir. Velidir, evladanıdır. Git. Hocalar da gülüşür. Hadi geç. Geçtin geç. Hadi güle güle. Görüşürler, geçirirler. Dışarıda arkadaşları bekliyorlar kurula. Sınava girecekler. Hoca zor mu soruyor, kolay mı soruyor? Tam bu anda o çıkıyor. Ne sordu, ne sordu falan sana. Zor mu soruyor, kolay? Yahu bana dedi ki, Hazreti Köroğlu nebi mi veli? Ne dedin? Oğlum biliyorsunuz işte, nebilerin arasında isimleri, Köroğlu nebileri yok. Ben de velidir dedim. Birisi demiş, ya oğlum be kardeşim demiş, o işte eşkıyanın teki demiş, ne velisi falan demiş. Yahu demiş, onun eşkıya olduğunu ben de biliyorum da demiş, işi başındaki hazret karıştırıyor demiş. Tamam mı? İşte bizi hep hazret karıştırdı. Bakın şimdi, burada bir örnek vereceğim, sonra. Kur'an'ın, bak şunu bileceğiz, Peygamberimiz dil uzmanı değildi. Unutmayın. Dil uzmanı değildi. Din uzmanı da değildi. Eğer ki Peygamberimiz Arap dilinin uzmanı olsaydı, İslam dini, yani hukuk, felsefe, mantık, yani psikoloji, pedagoji, Kur'an içerisindeki o ilkeler, bütün hikmetler, bütün hakkında geçmişten bilgisi olsaydı, çevresindeki en yakın adamları bile bu Kur'an'ı sen kendin uyarlardı. Peygamberimiz din uzmanı değildi, din uzmanı değildi. Onun için Kur'an-ı Kerim'i tutup da onun beyan, açıklama, yetisi ve yetkisi ve istidadı, birikimi yoktu. Bir. Şimdi ayet-i kerimede litübeyyine ifadesi kullanılır Nahl suresinde peygamber. Tebeyyün ettirme nedir biliyor musunuz? Açık olan bir şeyi tekrar tekrar açığa getirip koyma demektir. Tefavül babından işte dediğim gibi açıklama zinciri kurma, açığa koyma zinciri kurma demektir. Bunun anlamı da yine şey olarak. Peygamberimizin görevlerinden bir tanesi sadece İlk gelen vahiy bir defa olup getirip de milletin önüne koymak değil. O beşir, nezir, nasihat, nasih görevleri vardı ya, onların gereği olarak daha önce gelmiş ayetleri de bir topluma gittiği zaman, bir şey yaptığı zaman onları da mutfaktan getirip halkın önüne koyma. O hepsini ezberinde tutuyordu ya. Onu tutup halkın önüne sunma da göreviydi. Senin dediğin nokta oydu. Ama şimdi bir de şunu söyleyeyim, bakın. Peygamberimizin tek yaptığı bir iş vardı, ana hatlarıyla. Neydi o? Kur'an-ı Kerim'de kendisine hem edirhadi ve kendisine dedirtilen bir ifade vardı. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Bak, burada kasırlı, yani nefi ispatlı bir cümledir. Ben sadece ve sadece bana vahyolunana uyarım. O da Allah'tan ne gelirse ona uymak göründeydi, onu uygulardı. Onun için Kur'an'ı peygamber kendisi anlayıp da başkası anlamıyordu, onu anlatmak gibi bir öğretmenlik, yani bu dil bilgisi yönüyle, edebiyat yönüyle, hikmet yönüyle bir şey yoktu. Mübarek gelen ayetleri çıkar, toplumun üzerinde deklar eder, okurdu. Herkes anlardı. Bakın şunu bilin. Kur'an-ı Kerim'i indiği dönemde Peygamberimiz ne kadar anladıysa Ebu Cehil de o kadar anladı. Köle Bilal de o kadar anladı. Hepsi anladı. Hiçbir kimse tutup da Peygamberimizle ilgili gelip de şu ayetin şu noktası nedir vesaire gibi bir şey demedi. Bakın size bir örnek vereceğim burada. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir zakkum ağacı vardır. Geçer. Biliyorsunuz değil mi? Cehennemin içerisinde bir zakkum ağacı. Cehennem ne? Ateş mi? Ateş içerisinde bir ağaçtan bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. Zakkum. Bu ayet indiği zaman Vakıa suresinde tuhafınıza gider. Ebu Cehil, Ebu Leheb'ler, bugün bak Esbab-ı Nüzul'da bunu görebilirsiniz. Tarih kitaplarında görürsünüz. Bayram ettiler. Davulla zurneyle var ya, Muhammed baltayı taşa vurdu dediler. Olmayacak şey söylüyor. Olmayacak şey söylüyor. Bir de hem bakın şimdi şeyin cehennemin içerisinde şey söyleyin, ağaç. Bir de zakkum, efendim zakkum. Zakkum, Hicaz Arapçasındaki anlamını biliyor musunuz? Bizim baklava börek demek. Bildiğiniz baklava demek ya. Zıkkımdan patlamış. Hicaz Arapçasında, anlatabildim mi? Hicaz Arapçasında baklava börek, kaymaklı, o demek yani zaten. Bunu dedi, ah tamam işte bu baltayı taşa vurdu dedi. Bakın tarih kitaplarına bakın, Esbab-ı Nüzul'e bakın. Bakın inanır mısınız? Bu velitler, dediğim gibi Ebu Cehil'ler, ziyafet çekti. Davul zurna, anlatabildim mi? Bayram ediyorlar, kurtulduk şundan diyorlar. Derken Tihame'den bir göç geldi. Tüccarlar. Ne var burada? Düğünlü var. Neyi kutluyorsunuz? Vesaire gibi bir şey yaptırsan. Yok ya. Bizim burada bir peygamberlik iddiasında bulunan adam var ya. Baltayı taşa vurdu. Sahtekarlığı ortaya çıktı. esas ifadeler bu da ben hani kullanmıyorum tertüben yani böyle şeyler. Ve bu ifadeden sonra ne dedi ne dedi? İşte cehennemde bir ağaç var, zakkum. E ne olmuş yani bunda? Zakkum dediyse? Ya zakkum işte bizim burada işte bal börek demek işte, baklava demek. Yok canım sen de demiş. Ne baklava börek? Kıyamede, Bedevi'de, orijinal dilde bu kaktüs dikeni demek. Hani yine o ayetlerde var ya, boğazına şey de, boğazların dikenleri tırmalar diye de bunun tanımı var ya. Tiham-ı Arap'a Bedevi'de. Ama şunu bilin işte. Peygamberin dil uzmanı olmadığından var ya, esas bunun için anlattım bunu. Toplumun karşısına çıkıp da ne bayram ediyorsunuz, bu demektir. Kıyamede de böyleydi, şurada böyleydi, burada diyene. Bilmiyorum. Eğer böyle bir bilgisi olsaydı herkes şüphe eder. Bak bunu da böyle buradan gidelim. Şimdi şu var. Şu noktayı bu arkadaşımın vesile olduğu şeyle yapalım. Şimdi düşünün ki biz mübareğe görseydik veyahut da imkan olsaydı da şu makinalardan o dönem olsaydı da peygamberimizin hissetinden yani peygamberlik görevi aldığından vefatına kadar alan ki yaşantısı böyle kayda alınsaydı. Yaptıklarını görseydik. Söylediklerini duysaydık. Veyahut da hoş gördüklerini bir başkasının yapıp da hani tasvir ettikleri olaylara şahit olsaydık bu görüntülerde şunu bilecektik. Hepsi şuydu. Bunu yaptığını görecektik. Bunu uyguladığını, bunu aktardığını görecektik. Ama şimdi öyle olaylar oldu ki tuhafınıza gider. Şu anda Kur'an'la çelişen ben yüzlerce değil de aslı binlerce olsun Allah'a karşı getirilmiş ayetler var. Çok bir zikirliliği var. Ah dedi mi çağdaşı olsaydık da yaşasaydık da başkaları gibi anam babam feda olsun ya Resulallah diyebilseydik. Ama çok bir zikirliliği var. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bu hani hadis ıslahındaki hani ahatları bilinen meşhurları şuyu buyu falan filan geçelim. Mütevaterlere gelin. Orada gelin. En sağlam, en mütevater, tartışmasız olması lazım gelen rivayet hangisinin olması lazım? Men kezzebe aleyye. Şimdi o konu ayrı. Şimdi o ilki, bu şey böyle ilk konuşuyor. Peygamber Efendimiz'in ilk yapılan iftira, ilk hadis uydurması. Orada kişilerden bir tanesi kız istemiş, vermemişler. Gitmişler, peygamberin selamı var, kızı bana vereceksiniz diye peygamberin adını kullanarak kızı almış. Sonradan Resulullah bunu duyduğu zaman işte buyurdu. Ben kezebe aleyhi ve felakad makadabı minenler. Kim benim aleyhime bir şey uydurup yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. İfadesini orada kullanmış. Şimdi en meşhur, bak haberi ahetleri geçeceğiz. Şu anda rivayetler bir kişi duymuş, işte şöyle duydu, dinliyor. Başka duyan olmamış sanki. Bunlar zaten dikkate almıyor. Zaten hani ıslahta, hukukta da hocam onlar zaten haram helal konularında vesaire falan kullanılmaz. Onu dememe lüzum yok. Ama şimdi tevatür ne demek? Yalan üzerine ittifakı mümkün olmayan bir grup tarafından söylenilen, aktarılan belge demek, bilgi demek. Şimdi size şöyle söyleyeyim bunu. Bunu söylerken hep kendimizden şey yapalım. Mesela sizden hangi biriniz veyahut da ben. Mesela şimdi bu hanımefendiye sorayım. Sen kimin kızsın? Babanın adını söyle. Mahmut. He? Mahmut. Mahmut. Mahmut Bey'in kızı. Bu bilgiyi iyi biliyor musun Mahmut Bey'in kızı olduğunu? He? Biliyorum. Nasıl biliyorum? He? Nüfusa kayıtlı olduğu için mi? Ha, olmadı işte. Aa yok, nüfusa kayıtlı olduğu için değil işte. Ha, nüfusa kayıtlı olduğu için değil. Anne, o bilgi değil. Şimdi senin çevrende bütün cümle alem. Annen babanın evlendiğini biliyor, değil mi? Evli olduğunu biliyor. Annenin hamileliğini biliyor. Senin doğumunu biliyor. Büyüdüğünü, şeyde buraya geliyor. Onun için buna haberi mütevater diyoruz işte. Bunun şahitleri var. Bunların, bu şahitlerin her birinin ağız birliği edip de seni kandırmak için, sen Mahmut Bey'in kızı Sıvıcı'ya yalan söyleme üzerine de bir ittifak bir söz konusu değil. Buna mütevater diyoruz. Şimdi filmleri hariç onda çıkıyor bazen. Şimdi mütevater bu değil. Bak şimdi, böyle yalan olmaması muhtemel olan en güçlü hadis, rivayet ne olması lazım? En çok kişinin duyduğu, en çok kişinin bildiği bir hadis olması lazım. Mesela Miraç şeyleri falan sahası adına birinin uydurması. Ve o Pavlus'un bir şeyinin versiyonu, Arapçalaştırılması. Lafıncası biliyor musunuz? Birebir onu Pavlus'tan gelme o. Onu geç, o değil. O dediğim gibi iktisasa değil birinin. Tek bir kişiye ait bir olay. Biz onları dillendirmiyoruz da. Şunu bilin. Hatırlamanız lazım ya. Peygamberi en çok bir arada kim dinledi? Nerede dinledi? Veda hutbesinde dinledi, değil mi? Peki, veda hutbesinin düzmece olduğunu biliyor musunuz? Bakın, olması lazım. Bakın, veda hutbesi düzmecedir. Sünniler onu düzerken, Şiiler de arkadan gardiyan olmalarını aynı yerde düzdüler. Anlatabildim mi? Şimdi bak, enteresandır mı? Şimdi, bunu şeye bakın, tarih kitaplarına bakın. En kısa yolda, bak uzanabileceğiniz, bak en kısa yoldan uzanabileceğiniz şey var ya, Asr-ı Köksal var ya, onu İslam tarihinden veda hutbesi bölümünü şey yapın. Onu göreceksiniz ki veda hutbesinde o tablo oluşturmuş ne var? Bir yerde söylenmemiş. 20-30 yerde peygamberin ağzından çıkan şeylerin bir araya getirilerek veda hutbesi diye anlatımıdır. Veda hutbesi yok muydu? Veda hutbesi var. Veda hutbesi ne? Hüseyin hocam oradan gürle bakayım. Deraatü minallahi ve rasulü. Tevbe suresinin ilk 29 ayeti. Evet. Veda hutbesi o. Evet. Bu kadar. Bütün dünyaya evrensel bir ultimat o. Veda hutbesi o. Ama bunu derken ben size tarihi de anlatmak istemedim. Burada Kur'an'la peygamber ilişkisine getirmek istedim bir nokta. Veda hutbesinin metni burada herhangi bir yerde varsa gör. Orada şunu göreceksiniz. Birincisi hatunlara iyi bir dövüm var, değil mi? Bak. Onu bir geçin. Bunu da geçin. Bu da önemli değil ya. Yani hatunlar dövülse de olur, dövülmese de olur. Bu da değil ya. Bakın. Bu da değil bakın benim anlatacağım. Bu da değil. Orada veda hutbesinde la vasiyyete lil varis. Anlatabildim mi? Varise vasiyet yok. Vasiyetin cinsi yok. Küçüğü büyüğü. La edatının kullanımını biliyorsunuz değil mi? Cinsini def eden la. Ne varsa la ilahe illallah dediğimiz gibi içlilik gücünün iriliği ufaklığı ne kadar ilah yok dediğimiz gibi anlatabildim mi? Büyükleri olmuyor ya. Ha. Vasiyetin böyle dediğim gibi hiçbirisi yok. Varise vasiyet yok. Olmaz diyor peygamber. Diyebilir mi dersiniz? Tamam. Ha bak şimdi hocam oradan gürledi. Allah selamet versin de. Bakara'nın 181-182'de. Değil mi? Birinize ölüm geldiği zaman, ölüm yakınacağı zaman her Müslümanın üstüne düşer. Başta ana baba yakınlar üzerine var ya, vasiyet edeceksin. Ya bu hem de sıradan bir şey değil. Bak burada biraz metinden gireyim. Bu arada da biraz dinlenmiş olacağım yani. Dünyanın en kolay şeyi çene çalmaktır değil mi yani? En zor bir şey. En çok enerji harcanan bir şey. Şimdi, bakın. Ne kadar güzel ifade biliyor musunuz? Kütübe aleyküm size farz kılındı, yazıldı. Bu yazma ketebe şey, yani basit yazma değil ha. Kalemle yazma falan basit değil. Kazıya kazıya böyle mermeri oya oya. Kanun var. Ha böyle tamam böyle kanun var. O kadar ki silinmezcesine yazıldı. İza hazara ahadukumul mevt in tereke hayra. Hayır yani mal bırakıyorsa tereke olarak, evet, o yaparsa olduğu zaman ne şey yapıldı? El vasiyeti. Vasiyet. Kime vasiyet? Dilvaldeyi, ana baba. Vel akrabin. Tamam mı? En yakınlar. Dil mağruf. Mağruf şarttaki de siz buradasız. Buradakiyle yapılabileceğin de Maide suresinden başka bir yani tarafların dışarıda yapılmış vasiyette hile yapacaklarını da onun için Cenab-ı Hak orada da musalla ifadesi geçer musallanın. Hükümet konağı musalla orada. Anlatayım mı? Gidecek noterin huzurunda şahitlendirecek. Vasiyetini de dışarıdaysa dışarıda hastalanırsa o kadar yapacak. Ve bakın şimdi arkadan ne var biliyor musunuz? İşte demin konu ettiğimiz şey ayetleri vardı. Hani bu kelalet konusuyla ilgili miras ayetleri var ya. O ayetlerde, vasiyet ayetlerinin hepsinde şuna şu pay, şuna pay dedikten sonra bir noktaya değinir. Nedir? Min ba'di vasiyetin evdeyn. Bu taksimat vasiyetten ve borçlardan sonra olacak. Şimdi şunu söylüyorum bak. Bunu İstanbul'da konferansta da söyledim. Hukukçular çoktu. Miras hukuku ile ilgili. Ben dedim ki hiç uzatmayacağım bu konuyu. İslam'ın öngördüğü vasiyet sistemi mirasta öngörülmediği, dikkate alınmadığı zaman hiçbir mirasta adalet sağlanmaz. Tamam mı? Önce vasiyet akrabalara yapılacaktır. Neden akrabalara yapılacaktır? Çünkü bir babanın kazandığı mal da yakınlarının, evlatlarının şuyun buyun iktisatlarında hakları vardır, emekleri vardır, alın terleri vardır. Çoğu mallar evlat kazanır, şey yapar, tapular babanın üstüne geçer. Bir baba bunları düşünüp, taşınıp, yahu ben şu kadar malımız benim üstümde geçiyor ama şu mallarım falan oğlumdan geldi, şu kızımdan geldi, anamdan geldi, babamdan geldi, damadımdan geldi, torunumdan geldi. Onun için şu mal onundur diye önce vasiyet payları oradan bir çıkarılacak. Özel, tüzel, kamu borçları da ödenecek. Ondan sonra kim ne alacaksa o ondan sonra şey yapacak. Ama vasiyetsiz, ne medeni, beşeri dinlerde, ne de İslam dininde vasiyet olmadan mirasta adalet sağlanır. Beşeri dinlerde de öyle, İslam dininde de böyle. Şimdi, Allah böyle diyor. Bakın uzatmayalım. Sizden kim ölüm anı böyle ölümü sezmeye başladı, ihtiyarladı, şey yaptı, vasiyet etmek kütüb ediyor. Tamam mı? Bunun karşısında peygamber de ne diyor? La vasiyete bil varis. Varis kim? Ana baba yakınlar işte. Bunun peygamberin dediğini kabul edebilir miyiz? Buyurun. Tercihi size bırakıyorum. Onun için belirli bir şey, hani İslam dininde yozlaşma adına kelimeler, kavramlar değiştirilirken işte millet canını vereceği peygamberin adıyla da böyle hileler, hurdalar ortaya atıldı. Bilginiz olsun. Ah gönlünüz şu olsaydı da aynı o günkü Ebu Bekirler, Ömerler gibi biz de onunla her birlikte biz de anam babam sana feda olsun ya Resulallah deyip biz de gidebilseydik. Evet teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani güzel bir beyin fırtınası var. Ben alışkındım. Olması lazım. Şimdi bak şimdi olması lazım. Bakın başka bir kulba açıldı zihinlerinde. Tamam hocam sizler yani bundasınız. Bizim anlattıklarımıza inanmayın. Dinleyin. Torbanıza katmasın boynunuza. Çok pratik beğendiklerinizi öne göze koyun. Evet. İleride kullanacaklarınızı arka göze koyun. Evet. Lazım olur. Ve diyorum bizim 40 yılda elde ettiğimizi siz 40 dakikada elde ederseniz işte bize haksızlık. En büyük şansları bu. Tamam ya bize haksızlık olur bir daha düşünsün. Tamam şimdi en büyük şansları o. Şimdi bakın hocamın buyurduğunu unutmayın. Bakın şimdi müminler nitelenirken nasıl niteleniyordu? Şura suresinde değil mi? Esemûne gavre ve tovne asem. Şura tamam. Tebeşir ibadet. Evet. Bak gördün mü? Hepsine kulak vereceksiniz. en güzeline tatbik edeceksiniz. En bu güzeline. Da, bu da affedersin, en güzel bulduğunuza. Tabii tabii. Bak sana, yani başkası başkasına güzeli bulur. Tabii canım. Ben bunu istedim. Güzeller değişiyor. Ya, şimdi buradaki şey, kendinizin olsun, oldu mu? Şimdi kendinizin olsun derken, burada hem ifade etmesini, internette o yayınlandı, o şey de taklit iman konusuyla ilgili anlattığım bir konu vardı. Taklit sözünü açmıştım orada da, size de yani böyle anlatıyorum. Taklit, orada isteyeniniz olmadıysa şey yapayım, taklidin anlamı ne biliyor musun? Taklit, gerdanlık tıka takmak demektir. Yani aslında kendinden olmayan bir şeyi kendisinde göstermek demek. Şu anda inançlarımız, yaptıklarımız, hepsi ritüelleşmiş zaten de hep başkalarının şeyi. Şu anda ne yapıyorsun da? İşte Hanefi'miz, Ebu Hanife ne yaptıysa onu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi bakın şimdi kardeşimin şeyine geldi. Peygamberimiz buyurasıymış ki haşa öyle bir şey yok. Ben onu diyorum. Sallu kemara yitimuni usalli. Salatı namaz, beni namaz nasıl bulduysanız öyle kıldı. Sanki kimse bilmiyordu, kimse şey yapmıyordu. Peygamber niye yapmış? Niye öyle yapmış, niye ona bakmış, niye onu okumuş? Böyle bir şey yok. Kur'an'a bakın. Peygamberlerin duasını, niyazını göreceksiniz. Adamın baş ağrımış, ya Rabbi başımın ağrısını gider demiş. Diş ağrımış, dişinin ağrısı için dua etmiş. Evlenecek, iyi bir eş için dua etmiş. Eşi hamile olmuş, çok iyi bir hayırlı nesil evlat için dua etmiş. Niyaz budur. Ritüel demek, artistik hareket demek. Başkası ne amaçla yapmış, o öyle. Yani filmleri görüyorsunuz. Zamanla romanda bir kahraman veyahut da hayatta birisi bir şey yaşamış. Şimdi onu getirmişler, biz onu yapıyoruz. Biz öyle yapmayacağız. Herkes kendi idrakini, kendi anlayışını, hocamın buyurduğu noktayı unutmayın. Ne yapıyorsanız kendinizin olsun. Vücudunuzda gerdanlık gibi bir başkasının yaptığı takılmış olmasın. Taklit sakın olmasın. İnancım bu değil, kabulüm bu değil. Anlatabildim mi?